Όχι, Νίκο Σκέτο. Θα ήθελα να σα δώσω τα συγχαρητήριά μου για το καλό ήρθε το δολάριο. Και θα ήθελα μια χάρη. Λέει παρακάτω φέρμα να μα βοηθήσετε, κύριε καθηγητά, με την αγγλική που δεν γνωρίζουμε. Τι το ηθικότερο. Και ένωσε το με το φλαμπουράρι που κάνει πολέμου η Αμερική και με τον Τζίπρα. Ό,τι είναι δαιμονικό είναι για καλό. Ευχαριστώ. Διαβολικό, ναι, οκ. Okay. Δέχεστε ότι η Αμερική είναι μια μπυρελιστική δύναμη, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι. Κάνει πολέμου. Άντε, μπράβο. Ορίστε, όχι. Κάνει πολέμου. Άλλο ρωτάω. Δέχεστε, γιατί από το λεξιλόγιο έχετε βγάλει λέξει εσεί. Είστε διπλωματούχο τη Αγγλική. Δέχεστε, ναι, έχω δίκιο. Δέχεστε ότι είναι μια εμπεριαλιστική δύναμη. Δύσκολη γλώσσα η ρημάδα. Λέω, κάνει πολέμους. Εγώ, άμα ακούω και τι μιλάνε, απορώ πώς συνεννοούνται μεταξύ τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη. Είστε διπλωματούχος της Αγγλικής. Πράγματι. Καθίστε. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Άντε, μπράβο. Και περιμένω κι άλλα δέρτια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους σου περιμένει αρκεί να μην τα κλείσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Το σιγά μη φοβηθώ του Παύλου Φίλιππ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για αυτούς με πρόδωσαν πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη κάψουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και σιγά μη φοβηθούν. Για αυτούς με πρόδωσαν πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη κάψουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και